علاقہ دے باغ کے ڈیر گرد ہے بے گا جو طالبان فوجیا نو گوسے دی داکہ کیوبیا تھا وہ تو خدے کار کو خراب ہے دے مدا دے سی کہ چھتا پولیس تے ہوئی گا نا چھ راز ہے وہ تے ورگا زم مدرسے تے اطلاع اور کم چا طالب پزری اطلاع اور کھائے چھ گنے گے خی و خیدہ سے و خیدہ پتلون تے بات ابھی تو یہ راز ہے بس اور سر روان شی اس پیو تھانا کی نش تھانے وہ پچی دور پیپل پارٹی والا نن بیان اور کرے کہ منگ مشرف سرا حکومت جوڑو اور قدیر خان با امریکی طور کو اور ایٹمی بداغ پلاس کی ایٹمی طاقت ورکو بس اس کا اعلان اس کو مدارس ختم اس تبلیغان والے پکاری لوٹا موٹا اوور گئی اور سولاد بھی تیمم کے ٹھیک دیکھیں اور مسواک پر دے تلوار رہا ہوئی اور جنگ آؤ بیا ویدا کہا جی تبلیغان اٹھنا ورتی ہی وہ چولا لڑکی زموں پر زمانہ کی وجہ ہجرت سے افغانستان سے بخل کرم چتر دوست ہجرت افزے بلوچستان ہندوستان یا امریکی تلاش پتہ بتائیے باب سنن الوضو وضو کی سنتیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضو لمن لم یشکر اسم اللہ علیہ وضو نہیں ہے اس آدمی کا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ ابتدائی وضو میں فرض ہے یا نہیں امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ فرض، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کا مذہب یہ ہے مستحب و سنت ہے. امام احمد یہاں سے استدلال کرتا ہے لا وضوء لمن لم يستر اسم اللہ علیہ، ٹھیک ہے. ائمہ ثلاث اس کا ترجمہ کرتا ہے لا وضوء کامل لمن لم يستر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کے بغیر وضوء صحیح نہیں ہے، نہ وضوء کامل نہیں، اور اس سے بسم اللہ کی فرضیت اس لیے ثابت نہیں ہوتی کہ یہ خبر واحد ہے، اور فرضیت کی ثبوت کے لیے دلیل قطعی چاہیے اور یہ ضروری ہے. عن لقیت ابن سمرہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، آپ مجھے خبر دے وضوء کے بارے میں. فرمایا اسبغ الوضوء، وضوء کامل کرو، وخلل بین الاصابع، اور اصابع کا خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک کے اندر پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، اگر روزہ دار ہے تو احتیاط کرو. حضور نے فرمایا جب آپ وضوء کرے، خلال کرے انگلیوں کے، ہاتھ اور پیر کے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، حضور جب وضو فرماتے تھے تو ملتے تھے انگلی اپنے پاؤں کو بخن سریحی چھوٹی انگلی کے ساتھ، یہ خلال. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ، نبی علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے تو لیتے تھے ایک چلو پانی کا، فأدخلہ تحت حنفیہ، ایسا جبڑی کی نیچے ڈالتے تھے داڑھی کے خلال کے لیے، وخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي. ان النبي عليه السلام كان يخلل لحيته، رايت عليا توضا، میں نے زلزلی کو دیکھا وضو کر رہے تھے، فغسل كفيه، آپ نے دونوں کفوں کو دھویا، حتى انقاهما، خوب پاک کیا، پھر مزمزہ کیا تین مرتبہ، استنشاق کیا تین مرتبہ، منہ مبارک دھویا تین مرتبہ، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا تین مرتبہ، اور مسح کیا اپنے رأس پر ایک بار، پھر آپ نے قدمین کو دھویا کعبین تک، پھر کھڑے ہو گئے، آپ نے لیا بچا ہوا پانی وضو کا، اس کو پیا، وہ قائم، کھڑے ہو کر، کھڑا ہونا جاری ہے. ثم قال احبب، تو میں پسند کرتا ہوں، ان اریکم، کہ آپ کو دکھاؤ، کیف کانت طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کا وضو کیسا تھا. عن عبد خیر قال نحن جلوس، ہم بیٹھی ہوئی تھے، دیکھ رہے تھے حضرت علی کو جب وضو کر رہا تھا، اس نے دائیں ہاتھ داخل کیا، بر اپنی منہ کو مزمزہ کیا، استنشاق کیا، ونصرہ، اور ناک سے پانی نکالا، ید یسرا کے ساتھ تین مرتبہ، ثم قال، جس کو خوش کرے یہ بات کہ وہ دیکھے نبی علیہ السلام کی وضو کو، فہذا طہورہ، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو مزمزہ اور استنشاق کرتے تھے، من کف واحد، ایک چلو کی ذریعہ. فعل ذلک ثلاثاً، ان نبی علیہ السلام حضور نے مسح کیا اپنے رأس پر، و اذنیں اپنے کانوں پر، باطن پر بھی، او بسباحتین، او ظاہر کو بالابہامتین، ایسا باطن کو سباحتین کے ساتھ، ظاہر کو ابہامتین کے ساتھ. انها رأت النبی علیہ السلام يتوضا، قالت فمسح رأسه، اپنے سر کا مسح کیا، کس طرح، ما اقبل منه، آگے سے شروع کیا، وما ادبر، اور پیچھے سے شروع کیا، وصدغیه، و اذنیه، صدغیه داڑھی اور کان کے درمیان جو جگہ ہے، یہ اس جگہ سے، یہ صدغیه کا مسح، کان و داڑھی کے درمیان دے. عن عبداللہ ابن زید انہو رأى النبی علیہ السلام، اس نے حضور کو دیکھا وضو کیا اور مسح کیا سر پر، بماء، اس پانی سے، غیر فضل یدے، جو ہاتھ سے بچا ہوا نہیں تھا. ائمہ ثلاث کی نزدیک مسح راس کے لیے مائی جدید کی ضرورت ہے، امام صاحب کے نزدیک جو ہاتھ دھوئے اسی طریقے مسح کرے، مائی جدید کی ضرورت نہیں ہے. اور اس روایت کا جواب یہ ہے کہ صحیح روایت میں غیرونی ہے، غبارہ ہے، مسحرہ سہو بے مائن غبارہ فضل ہے، کہ وہ بچا ہوا تھا حافظي عن ابي امامه ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يمسح الماقين نبي عليه السلام من سيتي آنکھوں کے کونے کو یہ یعنی وضو کرتے وقت ایسی کر قال الاذنان من الراس جیسے راس ممسوح ہے تو اذنان بھی ممسوح ہے جا رہی ایک دیہاتی آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں سوال کرتا تھا وضو کے بارے میں فاراہ حضور نے دکھایا سلاسن سلاسن کہ ہر عضو کو تین تین بار دو ثم قال هكذا الوضوء ومن زال لہذا جو چوتھی بار دوئی گا اس نے گناہ اسراف کیا وتعدى وظلم عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے سے سنا کہ وہ دعا کرتے تھے یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایک محل سفید عن یمین الجنہ او عرش کی دائیں جانب محل دو سفید دو او عرش کی دائیں جانب دو فقال عبداللہ ابن مغفل نے کہا اے بیٹے اللہ کی جنت مانگو بس کوئی جدات مت لگاؤ وتعوذ به من النار او آپ خدا کی پناہ مانگو جہنم سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے میں اس امت کے اندر قوم آئے گی یا تزون فی طہور وہ اسراف کریں گے وضو میں بھی ودعا اور دعا میں بھی اسراف کریں گے یعنی خدا پر خیودات لگائے عن النبی علیہ السلام قال ان للوضوء الشیطان وضو کے لیے ایک مستقل شیطان ہے اس کا نام والہان ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے تم بچو پانی کے وسوسوں سے عن معاذ بن جبل قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ جب آپ وضو فرماتے تھے مسح وجہ اپنے چہرے کو خوش کرتے تھے بے طرف صوبی کی یعنی توڑی کا استعمال کرنا چاہیے کانت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک رومال تھا ینشف بها اعضاء او بعد الوضوء خوش کرتے تھے اس رومال سے اپنے اعضاء کو وضو کرنے کے بعد انشاءاللہ